zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Szczęście kocha drapieżników z wzajemnością. Nowa zdrabka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia, a na widok debiutującej zdrabki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrabki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 marca, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wieczorem spotkanie w Pałacu Prezydenckim w sprawie nauczycieli. Będzie na nim premier. 9 zarzutów dla mężczyzn, którzy z wiaduktu rzucali w samochody kamieniami i drewnianymi kołkami. 1,5 miliarda euro grzywny ma zapłacić koncern Google za naruszenie zasad antymonopolowych w Unii. Prezydent porozmawia z premierem o nauczycielach i ich oczekiwaniach płacowych. To spotkanie wieczorem. Wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło zapewniała dziś, że rząd jest gotowy do rozmów z nauczycielami. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Dzisiaj, jak Państwo słyszeliście, spotyka się pan premier z panem prezydentem i będziemy przedstawiali dalej swoje propozycje. I jeszcze raz chcę powtórzyć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje w tej chwili program podwyżek dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w ciągu niemal 1,5 roku nakłady na pensje dla nauczycieli wzrosną o ponad 16%. ZNP chce 1 000 złotych podwyżki dla każdego nauczyciela. Przeprowadza w szkołach referenda, które mają przesądzić, czy 8 kwietnia zacznie się strajk. Był jak ogień, płonął tym, czym się zajmował. To było jego absolutną pasją. Tak prezydent mówił o Zbigniewie Relidze. Kilka dni po 10. rocznicy śmierci wybitnego polskiego kardiochirurga w Senacie otwarto poświęconą mu wystawę. Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk. Jest m.in. zegar z sali operacyjnej, na której 5 listopada 1985 roku profesor Religa przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca. Podczas otwarcia wystawy profesora tak wspominał Andrzej Duda. Ten, kto raz zetknął się z panem profesorem Zbigniewem Religą i mógł go trochę bliżej poznać, ten już zawsze potem chciał się znowu z nim spotkać. Taką był osobą, zupełnie niezwykłą, postacią absolutnie nietuzinkową. To miał możliwość porozmawiać z nim, ten rozumiał, dlaczego odniósł w życiu tak niezwykły sukces. Był rzeczywiście jak ogień, po prostu płonął tym, czym się zajmował. To było jego absolutną pasją. Zbigniew Religa był nie tylko lekarzem, ale też politykiem, posłem i senatorem oraz ministrem zdrowia. Wniósł ogromny wkład w rozwój kardiochirurgii w Polsce. Założył Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Polskie Towarzystwo Transplantologiczne. 9 zarzutów, w tym 5 dotyczących sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, usłyszało 2 mężczyzn zatrzymanych na Warmii i Mazurach. W pobliżu miejscowości Sople stanęli na wiadukcie i z niego rzucali kamieniami i drewnianymi kołkami w ciężarówki przejeżdżające drogą S7, relacjonuje Anna Karczewska z policji w Ostródzie. Sprawcy mieli zawiesić na tym samym wiadukcie na sznurze szklaną butelkę. Uderzenie w nią spowodowało uszkodzenie przejeżdżającego pod wiaduktem tira. Do kolejnych zdarzeń doszło w marcu. Tym razem sprawcy rzucali w samochody kamieniami nie tylko z wiaduktu, ale i z pobocza drogi. W sumie do policjantów zgłosiło się 5 pokrzywdzonych kierowców, którzy powstałe w autach szkody oszacowali wstępnie na ponad 9 tysięcy złotych. Zatrzymani to mieszkańcy gminy Małdyty. 35 i 18-latek tłumaczyli, że robili to z nudów. Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejna kara dla koncernu Google. Będzie musiał zapłacić 1,5 miliarda euro za naruszenie zasad antymonopolowych w Unii Europejskiej. Chodzi o bezprawne wykorzystywanie dominującej pozycji w zamieszczaniu reklam na stronie głównej wyszukiwarki. To nie pierwsza kara Komisji Europejskiej dla koncernu. W lipcu 2018 roku nałożyła na firmę grzywnę w wysokości ponad 4 miliardów euro, uznając, że firma wykorzystała pozycję monopolisty oraz własny mobilny system operacyjny Android do promowania swojej przeglądarki Chrome oraz wyszukiwarki Google. Koncern odwołał się od tamtej decyzji. Przedstawiciele unijnych instytucji nie dostali jeszcze listu premier Wielkiej Brytanii Theresy May z prośbą o opóźnienie terminu Brexitu planowanego na 29 marca. Wysoki rangą unijny urzędnik powiedział, że jeśli list dotrze do Brukseli, przywódcy 27 krajów ocenią go wspólnie jutro, pierwszego dnia unijnego szczytu. Otwarte pozostaje pytanie, czy już jutro zapadnie decyzja w sprawie przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Rano szef Komisji Europejskiej wyraził co do tego wątpliwość. Taka decyzja będzie zależała od wielu czynników. Czy zapowiadany list z Londynu dotrze, a jeśli tak, to kiedy i co w nim będzie? Bo jeśli, jak wynika z nieoficjalnych informacji, będzie tylko prośba o krótkie opóźnienie, kilkutygodniowe bądź kilkumiesięczne, by dać parlamentowi czas na uzgodnienia, to 27 może mieć kłopot z jednomyślnością. Wielu unijnych polityków już wcześniej mówiło, że krótkie opóźnienie Brexitu ma sens tylko wtedy, gdy będzie ważny powód, na przykład dokończenie ratyfikacji. Ale zabiegi o poparcie brytyjskich posłów dla porozumienia, które zostało już odrzucone i którego Unia nie zamierza zmieniać, dla niektórych są pozbawione sensu. A jutro pierwszy dzień unijnego szczytu rozpocznie się od spotkania przywódców 27 krajów z brytyjską premier. Później liderzy 27 omówią sytuację już we własnym gronie. I nie jest wykluczony także nadzwyczajny unijny szczyt w sprawie Brexitu w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie. Tylko na północy będzie się chmurzyć i tam miejscami słabe opady deszczu. Od 7 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 10-11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik 6,99 za 800 gramów. Olej rzepakowy Vitador 36% taniej 2,99 za litr. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Wczoraj rozmawialiśmy o biznesie, ekonomii i innych skomplikowanych rzeczach. Dzisiaj również nawiążemy do tej tematyki, pomówimy o pieniądzach. Zawsze mnie uczono, że majątek zdobywa się ciężką pracą i wykształceniem. Grzegorz Halama znalazł łatwiejszy sposób na niekończący się dopływ gotówki. Wcześniej Kabaret Jurki przedstawi kolejną metodę zdobywania pieniędzy, która z pracą i wykształceniem nie ma nic wspólnego. Sketch pod tytułem Spekulant. A zaczniemy od piosenki o pieniądzach. Michał Bajor. Polsa świat porywa w mir, porywa w mir, porywa w mir. Polsa świat porywa w mir, nasz świat porywa w mir. Bo marka, dolar, jen czy lir, czy jen, czy lir, czy jen, czy lir. Nasz stary świat porywa w mir, nasz świat porywa w mir. Ich wdzięczny, dźwięczny tryb. Mamy, bywa, że masz jakiś stres, chcesz się stać, no to płać, by z kumplami na orgietkę wypchać. Gdy ci towarzystwa brak, no to dzwoń. Dzwonkiem ściany już służąca poprawia ci koc. Gdy masz szmal, to chociaż się zdarzy, że zdradzi cię twój kochanek lub kochanka, ucieknie ten świat. Nigdy by wylewa łzy, lecz nie ty, zwłaszcza gdy nie masz na stanie pełnomorski piękny jacht. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten co ma gołą, da najlepiej wie. Many, many, many, many, many, many, many, many, many, szła! Thank you. zimą piec swój zgasł, bo jak czas węgla brak i po domu cały czas tego stopula wiatr, by zimowy sprzedał płaszcz, buty zaś krzyczą jeść, puszczasz z domu, jednak masz ciągle chęć słuchać rad. Smycha co zambonek brzmi, powie ci, że otrzymasz nagrodę, jeśli Bóg w twoim domu jest lecz, gdy zapuka w okno głód. Kto tam? Głód! Razem z krechą Bóg przez komin zmyka precz. Bo forsa świat porywa w wir, porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir, ten wdzięczny, wdzięczny tryla. Mane, mane, mane, mane, mane, mane, mane, mane. Forsa świat porywa w wir, porywa w wir, porywa w wir. Forsa świat porywa w wir. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i wszystkich Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo usłyszymy dzisiaj, by je zrozumieć. Spekulant. Piękne, staropolskie słowo spekulant. No i mamy to pierwsze spe. Czujemy pewne naleciałości z języków, które powstawały za granicami naszego kraju. W Szwajcarii, prawda? W Luksemburgu. Właśnie w takich krajach. Na Wyspach Zielonego Przylądka, czy jak inni mówią, w Holandii. Więc to spe od razu nam sugeruje, że ktoś jest specjalistą, tak, prawda? No tak. Bo słowo spe rozpoczyna słowo specjalista. Tak. I jeśli ktoś jest specjalistą, to niewątpliwie doskonale wie, że to spe sugeruje, że on jest kimś, kto wie, ile wziąć za usługę. I dalej mamy ku. Ku. Ja od razu wyczuwam tutaj, proszę Państwa, że to chodzi o to, żeby ukierunkować to słowo. Na tak. przykład mówi się idź ku mnie, prawda? Tak. I to ku właśnie oznacza kierunek, dokąd mamy iść. Iść właśnie, tak. że możemy iść do domu, prawda? A możemy iść do więzienia. Albo możemy też iść do baru. Do baru, do parku, prawda? A to już po barze. I dalej mamy końcowe land. Land. Tak. Land, czyli kraina, prawda? Tak. Czyli miejsce, w którym żyją szczęśliwi ludzie, w którym płynie mleko i miód pachnący funtami. Więc może spróbujmy podsumować to słowo. Spekulant, czyli ktoś, kto jest specjalistą od pobierania opłat. Tak. Podąża w określonym kierunku, czyli na przykład do parku, żeby tam czyhać. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo spekulant? Z prodziekanem. Koniec. After. to piękny kraj. Mówię wam to, ajajaj, jest tylko chwila, chwila. Tu jestem wielki pan. Gorące uda prosto z grilla będę jadł. O! Chwilówka. Chwila, chwila, chwila, cieplutka i miła. Jeśli trącisz myszką o blat, podrapiesz się w główkę i po drugą chwilówkę. No i znowu masz czegoś chciał. Chwila, chwila, chwila, twoje uda z grilla. Tak gorące, że każdy chce. Po co męczyć głowę, przecież jest to chwilowe. Właśnie będzie okej. Za chwilę kolejna piosenka o pieniądzach, prawdopodobnie zarobionych przez spekulanta z pierwszej części audycji, Kabaret Jurki, dolary i funty. Następnie podwieczorkowy Jerzy Ofierski nawiąże do wykształcenia, który jest głównym filarem dobrobytu, no chyba, że jest się spekulantem. A zakończymy piosenką Pawła Kukisa i Perverados, Pendolino. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Gdzieś w Szwajcarii. Bogatą być i pieniądze mieć, chciałabym w dużej ilości. Przekładać je z kubki na kubkę banknotami. Łóżko sobie wymościć. Ech! Złotymi monetami wyłożyć. Chciałabym sufit i ściany, a pod tymi ścianami mieć pełne sejfy z pełnymi skarpetami. Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble. Pożądane są, byle były w ilości dużej. Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble. Pożądane są, byle były w ilości dużej. Pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale po co mi szczęście, kiedy pieniędzy nie ma. Dziurawe i puste są kieszenie. Dlatego jeśli komuś ohydne pieniądze zabrały szczęście, niech mi je odda w całości. Ja chętnie nieszczęśliwą pobędę. Oj, jak ja pobędę, oj. Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble. Pożądane są, byle były w ilości dużej. Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble. Pożądane są, byle były w ilości dużej. Już taki jestem, proszę Państwa. Sam lubię być wykształcony i nikogo za ukończenie wyższych studiów nie potępiam. Z dyplomem człowiek ma zupełnie inne samopoczucie. Ja na przykład pracuję w spółdzielni. Kiedy się angażowałem, prezes woła mnie do siebie i pyta: podstawową szkołę skończyli? A tak, powiadam, skończyłem. Przed czasem. W 5. oddziele. Na to on się pyta, co jeszcze? A no, powiadam, skończyłem jeszcze. Oxford skończyłem i Cambridge skończyłem. Na tajnych kompletach w Wołominie. No to on się troszeczkę skrzywił, że na prowincji, ale od razu powiedziałem, że dodatkowo skończyłem jeszcze ekspresowy kurs od fraka do waciaka i zapisałem się na lekcję języka angielskiego do metodystów. Zupełnie innym wzrokiem na mnie spojrzał. Pracę od razu dostałem oczywiście odpowiadającą moim kwalifikacjom naukowym. Nasza spółdzielnia, proszę państwa, wykonuje wszystkie usługi. Wystarczy wykręcić numer telefonu i od razu zjawia się nasz pracownik. Trzeba dziecko ukołysze, a to znów babcie aktywisty do kościoła zaprowadzi, samotną damę zaadoruje, jak trzeba to i jądro atomu rozbije, no słowem wszystko, wszystko, wszystko. Więc mnie oddelegowano jako pana do towarzystwa. Bardzo sympatyczna praca, no i jest i pensja niezła, i dodatek za wyższe studia. Tak, tak, u nas w spółdzielni, proszę państwa, płaci się za wyższe wykształcenie. Pracuje u nas jeden magister, to chłopak wie, że żyje. Dostaje 55 zł dodatku za tytuł naukowy. Tak. Razem ma 1255. Ja mam 12 zł dodatku za Oxford i 6,5 zł za Cambridge. Ale tu nie o pieniądze chodzi, proszę państwa. Najważniejsze to jest to, że na moim stanowisku facet bez wyższego wykształcenia leży jak neptek. Przykładowo, wczoraj dostajemy wezwanie. Przychodzę, klientka, 65 lat, od razu widać, że przedwojenna, chce iść do teatru. Proszę bardzo. Jak obowiązek zmusza, to trzeba iść i do teatru. Poszliśmy na ten Madame Samrzen. Wchodzimy na salę. Ja się na tych sprawach teatralnych znam, więc lewą ręką klientkę za kolano, a prawą objaśniam, co się dzieje na scenie. Ludzie się na nas oglądają i od razu szu, plotka rozchodzi się po widowni, że przyszedł autor z żoną i opowiada żonie, o czym była sztuka, zanim ją zaadaptowali. A ponieważ klientka w kolanie miała łaskotki, więc wszyscy słuchali tylko jej chichotów i moich objaśnień, zgodnie dochodząc do wniosku, że w wersji oryginalnej sztuka była śmieszniejsza. No, ale trzeba mieć to wlatanie i ten esprit trzeba mieć, tak. Trafia się taka klientka, co lubi podyskutować w domu. Bez wykształcenia facet leży, a ja normalnie. Lewa kolano, prawa gestykulacja. Klientki najchętniej lubią dyskutować o zgniliźnie moralnej i o świadomym macierzyństwie. Zwłaszcza te, co są po 40. Bo te, co są po winie, najchętniej dyskutują o konieczności posiadania towarzysza. Może być bezpartyjny. Wczoraj to o mały figiel miałbym wypadek przy pracy, bo już trzecią godzinę adoruję klientkę, no i widzę, mija już trzecia godzina, wyjmuję kanapkę, bo ja zawsze do pracy zabieram drugą kolację. Wyjmuję kanapkę, a tu nagle drzwi się otwierają i wchodzi mąż. Wrócił wcześniej z delegacji. Podchodzi do mnie i pyta się, czy jestem tutaj przypadkowo z cynizmu, czy też rozbijam rodzinę. Jakiś kulturalny facet. No więc przedstawiam się, że reprezentuję spółdzielnię Zosia Szamosia i że właśnie umilam samotność. On się pyta, w jaki sposób. A mówię, proszę pana, właśnie brakuje 15 minut do pełnej umilania godziny, to mogę panu zademonstrować. Mówi, proszę bardzo, no więc ja lewą ręką wykonuję końcowe opracowanie kolana, a prawą dyskutuję na temat wysokiego poziomu naszej krytyki. On się pyta, czy to już wszystko. Zdenerwowałem się. Ja mówię, a co pan chciał mieć w tej cenie? Za 12,5 zł na godzinę to wątpię, czy byś pan w Zośkę Loren więcej wysiłku włożył. Powariowali ludzie z tą rentownością. Ale on... Bardzo sympatyczny facet, łzy mu w oczach stanęły, przychodzi do mnie, ściska mnie za rękę i mówi, panie, 12,5 złotego za taką charówkę. Kochany, ja bym za 500 zł tej roboty nie wykonywał, żebym nie musiał. No i pomyślcie, niby taki sympatyczny facet, a w ostatecznym rozrachunku okazał się skończonym hamusiem. Zamówił wczoraj miesięczny abonament umilania dla swojej żony. Szkoda gadać, składam wymówienie. Proszę Państwa, w naszym dzisiejszym kąciku wspomnień parodię zaprezentuje nam Wawa. Jeszcze do niedawna tak znana, od niedawna nie wiadomo dlaczego zapomniana. powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Minęła 13.30, więc czas na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Tomasz Żanda, witamy. Do 14.00 będziemy razem, do 14.00 czekamy na Państwa listy i telefony. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Na początek piosenka, no, często goszcząca w Muzycznej Poczcie UKF, ale ostatnio dawno jej nie było. Bardzo bym prosił o utwór Nat King Cole'a zatytułowany Unforgettable. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. W Muzycznej Poczcie UKF Nat King Cole. 22 i 7 trójek, klub UKF małpa.polskieradio.pl. Teraz zawitamy na nasz krajowy rynek. Idzie wiosna, to znaczy idą Bieszczady, a jak idą Bieszczady, to będzie Jacek Klajf i może jakieś huśtawki. Thank you.

Enya i wielki przebój Orinoco Flow. Ja wczoraj spojrzałem na bez, a na bzach już wielkie pączki zielone. Mam nadzieję, że nie będzie silnych przymrozków i te pączki nie odpadną i ten bez nam wkrótce zakwitnie, może nawet wcześniej, tak jak rok temu, bo nie był maja, już kwietniu. Można było się cieszyć kwiatami. Teraz będzie prośba pana Pawła z Krotoszyna o pozdrowienia dla żony Justyny i syna Krzysia i piosenkę grupy Manic Street Preachers Distance Colors. Say what you want, break my heart a thousand times, but it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold, let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure.